گلهای تازه، برنامه شماره 99، با همکاری هنرمندان نادر گلچین، حبیب الله بدیعی، محمد حیدری و آبتین اجلالی. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی. هزار جهد بکردم که یار من باشی، مراد بخش دل بیقرار من باشی، چراغ دیده شب زنده دار من گردی، انیس خاطر امیدوار من باشی. شبی به کلبه احزان عاشقان آیی، دمی انیس دل سوگوار من باشی. از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او، اگر کنم گله ای غمگسار من باشی. Thank you. که نیم شبی به جای عشق روان در کنار من باشی. در آن چمن که بوتان دست عاشقان گیرند، گرت ز دست برآید نگار من باشی. هزار جهد بکردم، هزار جهد بکردم که یار من باشی، مراد بخش دل بیقرار من باشی. چراغ دیده شب زنده دار من گردی، انیس خاطر، انیس خاطر امیدوار من باشی. Thank you. شبی به کل به احزانم آشغالایی دمی انیسه دمی انیس دل سوگوار من باشی خدا من این مراد ببینم به خود که نیم شبیم به جای عشق روان به جای عشق روان در کنار من باشی یا در اون چمن که بتان دست عاشقان گیرند گرفت ز دست براید نگار من باشی مگر تو از کرم خیش، مگر تو از کرم خیش یار من باشی، مگر تو از کرم خیش یار من باشی. من ارچه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم، مگر تو از کرم خیش یار من باشی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 99 بود که با آواز نادر گلچین، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور محمد حیدری و ضرب آبتین اجلالی در شور اجرا شد.